Sahur dah. Cuma didengar di lagu. Mau tak bangun sahur lu nih kasihan. Mikiran nak gagah ini lagu. Tes dulu. Oke? Okay? Let's go. Sahur, sahur. Sahur, sahur bukan dikit. Sahur, sahur. Sahur, sahur bukan dikit. Sahur, sahur, sahur. Everybody, the club your hands. This is the DJ Lampung Remix. Sahur, sahur. Oh, Gila betul.